Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözü okuyacağız. 22. sözün baş kısmını okumuştuk. Şimdi ikinci bölümünü okuyoruz. İkinci makamını. Üstad burada şöyle bir şeyle başlamıştı. Demişti ki tevhid iki çeşittir. Yani Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunu ifade etmek iki şekilde olur. İki ayrı kalitede tevhid vardır. Birincisi, mesela bir çarşıya, bir şehire büyük bir zatın çeşitli malları gelse, bu malların o zatın malları olduğu iki şekilde bilinir diyor, bir misal veriyor. Birincisi, kısa ve avam halkın bakışıyla tevhid anlayışıdır. Şöyle derler, bu kadar çok mal olsa olsa filan zatın olur, ondan başka kimse mümkün değil, bu kadar mala sahip olamaz. İşte o zatın bu malların sahibi olduğunu bu şekilde efendim ispat eder, söyler. Böyle bir ispat bir parça kanaat verse de tam inandırıcı değildir. Veya bir takım boşlukları olabilir. Bazı adamlar çıkıp şu mallar da bizimdir diyebilirler o pazarda. Ama ikinci teşhis ve ispat şöyledir. Her mal üzerindeki markayı, yazıyı okur. Her top üstündeki mührü, tanıtıcı belgeyi bilir ve şu malların hepsi, kısaca her şey o zatındır der, o firmanındır der. Bu daha garanti, daha kesin bir efendim kanaati ifade eder. İşte tevhid de böyledir. Avamın tevhidi şöyledir. Cenab-ı Hak birdir, şeriki, naziri, ortağı, benzeri yoktur. Bu kainat onundur der. Elbette bu iman da geçerlidir, doğrudur. Ancak bir takım şüphe verici vesveseler veya bir başkalarının ortaya attığı şüphelerle sarsılma ihtimali vardır. İkinci tevhid, gerçek tevhiddir. Her şeyin üstünde Cenab-ı Hakk'ın, yüce yaratıcının kudretini bir imza gibi ve rububiyetini bir mühür gibi görerek doğrudan doğruya her şeyin onun nuruna karşı, her şeyden onun nuruna karşı bir pencere açar. Her şeyden, her eşyadan, her varlıktan Allah'ın varlığına ve birliğine bir pencere açıp itikadını güçlendirir, tazelendirir. Onun birliğine ve her şey onun kudret elinden çıktığına, uluhiyetine ve rububiyetine, mülkünde hiçbir şey şekilde ortağı olmadığına, yardımcısı olmadığına adeta gözü ile görür derecesinde kesinlikle itikad eder ve gösterir. Şimdi bir hatırlatma yapıyor üstadımız. Burada sebepler hakkında bir şeyler söyleyecek. Ey sebeplere adeta tapınan gafil insan! Sebeplerin hepsi bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Yani bir perdenin insanla Allah arasında, bir perdenin bulunmasını Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti, hikmeti istemiştir. Fakat iş gören her zaman, her yerde kudreti samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister ve istiklali iktiza eder. Allah birdir ve başka hiçbir elin zerre kadar kendi işine, müdahalesine, karışmasına imkan vermez Allah. Ve zaten karışamaz hiçbir sebep. Hiçbir sebep Allah'ın yaptığı işi yapamaz. Sultan-ı Ezeli'nin memurları yani melekleri, saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değildirler. Aksine onlar bulundukları yerlerde o saltanatın haşmetini ilan ediyorlar. O rububiyeti her yerde izliyor ve seyrediyorlar. Neden sebepler araya giriyor ve sebepler bir perde oluyorlar, arada bir perde oluyorlar Allah ile aramızda? İnsanların padişahları kudretli birer hükümdar olarak görülseler de sonuçta onlar da herkes gibi aciz ve her şeye ihtiyacı olan insanlardır. Allah ise insanların sultanları gibi başkalarının yardımına muhtaç değildir. Allah görevlendirdiği varlıkları kendi icraatına ortak etmez. Onun için sebepler, sebep olarak görevlendirilen herkes ve her şey Allah'a ortak değildir. Ama neden perde vardır? Çünkü diyor üstad, bir takım hasis, cüz'i işlere Cenab-ı Hakk'ın bizzat müdahil olduğunu, her şey onun elinde olduğunu, bir takım yerlerde insan görmek istemeyebilir. Yani basit işlere Cenab-ı Hak neden efendim o işlere müdahale ediyor der. Veyahut öyle işler vardır ki zahirine bakıldığı zaman, dış görünüşüne bakıldığı zaman onun hikmeti bir anda anlaşılmaz. Çok büyük, çok geniş, her şeyi içine alan olaylarda hikmet kolay görülmez. Neden öyle yaptığı kolay anlaşılmaz Allah'ın. İşte böyle işlerde adeta hikmetsiz, anlamsız işler yapıyor Allah demeyelim, denilmesin, öyle zannedilmesin diye Cenab-ı Hak sebepleri ortaya koyar ve Cenab-ı Hak zaten münezzeh olduğu, zaten layık olduğu makamında olur ve biz eğer bir şeyde suçlayacak olursak sebepleri suçlarız. Sebeplere takılırız. Demek sebepler, olayların dış yüzünü, yani zalim yüzünü, zaman zaman zalim yüzü vardır bazı olayların, bizim hazmedemediğimiz, bize kötü görünen, işte o yüzünü ancak görebilen, fakat hikmet ve rahmet yüzünü, güzel yüzünü göremeyen insan aklı için vaz edilmiş, insan sebebini bilemediği işlerde kudreti ilahiyeyi suçlamasın diye vaz edilmiştir sebepler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nurlar'da birçok yerde zahiren çirkin görünen, zahiren rahatsız edici, acı görünen olayların, menfi görünen olayların iç yüzünü bize açar, gösterir. Hikmet yüzünü gösterir. Hikmetli yüzü, kudreti ilahiyenin, muradı ilahiyenin cereyan ettiği yüzdür ve orası güzeldir. Orayı gördüğünüz zaman rahatlarsınız. Üstad bunun için misal veriyor. Yine ayna camının, aynalarımızın bir parlak yüzü bir de siyah yüzü olduğu gibi her şeyin bir mülk ciheti var. Yani aynanın siyah yüzü gibi mülk ciheti var. Orası çeşitli renklere boyanabilir. Çeşitli şekiller yapılabilir ve ayrı şekillerde görülebilir bize de. Olayların bir de melekut tarafı vardır. Aynanın parlak yüzüne benzerler. Mülk yani dış yüzü, bizim her zaman gördüğümüz, muhatap olduğumuz yüzü, kudreti samedaniyenin izzetine ve kemaline uygun görünmeyen haller gösterir zaman zaman. Yani bu ıstırap, bu acı neden veya bu anlamsızlık neden gibi şeyler söyleyebiliriz. Zahiren öyle görünür. İşte sebepler aynanın dış yüzü gibi, dış yüzünde cereyan eder ve orada görülürler. Sebepler o hallere hem merci hem medar olmak için vaz edilmişler. Bir hikmeti var onların da. Yani şöyle diyebiliriz. Aynanın siyah yüzü olmasaydı o zaman parlak yüzü de olmazdı. Ayna aynalık vazifesini yapamazdı. Demek ki hemen bir nefeste karşılaştığımız her şeye itiraz etmek, her şeyi hemen çirkin görmek durumunda olmamalıyız. Hikmetini aramalı, hikmetine bakmalıyız. Eğer göremiyorsak Cenab-ı Hakk'ın hikmetine havale etmeliyiz. Fakat melekutiyet ciheti, yani hakikat tarafı, Allah'a bakan yüzü, her şeyin Allah'a bakan yüzü gayet şeffaftır, güzeldir. Orada her şeyi bizzat kudretin yapması uygundur. Allah'ın izzetine ve hikmetine zıt bir şey göremezsiniz orada. Onun için sebepler dış yüzdedir, melekutiyette ve hakikatte gerçek etkileri yoktur sebeplerin. Hem zahiri sebeplerin diğer bir hikmeti şudur. Yani gözle gördüğümüz zaman birçok sebeplerin tabiatta iş gördüğünü görüyoruz. Bu sebepler aynı zamanda haksız şikayetleri ve batıl itirazları adili mutlak olan Allah'a yöneltmemek için, o şikayetlere, o itirazlara hedef olmaları için o sebepler araya konulmuştur. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Bu inceliği anlamak için ince bir misal rivayet ediliyor. Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki, ruhları alma görevim sebebiyle senin kulların benden şikayetçi olacaklar ve bana küsecekler. Çünkü ruhları kabz eden Azrail aleyhisselam olunca zaten birçok şiirlerde, edebiyatta, tarihte böyle şeyler söylenmiştir. Azrail aleyhisselama laf eden adamlar çıkmıştır. Cenab-ı Hak hikmet diliyle ona demiş ki, seninle kullarımın arasına perde olarak musibetleri ve hastalıkları koyacağım. Onlardan şikayet edecekler, sana küsmeyecekler, seni görmeyecekler. İşte bak, hastalıklar ecelin, ömrün, ölümün, sevilmeyen zahiri görünüşünden şikayet edenlerin şikayetlerini kendi üzerine çeken bir perdedir. Evet, hastalıklar bir perdedir. Şikayetleri üzerine çekiyor, kendi üzerine çekiyor. Onlara müracaat ediliyor. Ruhların kabz edilmesindeki gerçek ve hikmet, gerçek hikmet ve güzellik ise Azrail aleyhisselamın vazifesine aittir. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Ruhların kabz edilmesinde zahiren görünüşte merhametsiz gibi görünen ve ilahi rahmetin kemaline uygun düşmeyen bazı hallerin kendine verilmesi, yani Azrail aleyhisselama gitmesi için o itirazların, o göreve bir nazır ve kudreti ilahiyeye o da bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki, Allah'ın izzeti ve azameti ister ki, sebepler kudret elini, kudret elini gözlerden saklayan perdedar olsun aklın nazarında. Evet, Allah'ın izzeti katiyen suçlanmaz, suçlanmaya gelmez. Onun azameti sebebiyle, hatta onun icraatının azameti sebebiyle de biz pek çok hikmeti, pek çok güzelliği anlamakta zorluk yaşarız. Bir misal geliyor aklıma. Hani derler ki Nasreddin Hoca çocuklarından birini ziyarete gitmiş. O babasına şöyle demiş. Baba, dua et de Allah yağmur versin. İşte benim bahçem yeşillensin, sebzelerim, meyvelerim güzel olsun. Çünkü o oğlu veya o kızı işte sebze yetiştiren, meyve yetiştiren bir bahçıvandır. Sonra ikinci çocuğunu ziyarete gitmiş. Onlar da şöyle dua istemişler. Baba, dua et de Cenab-ı Hak işte güneşli havalar ihsan etsin, yağmur yağmasın bu arada. Neden? Çünkü onlar da tuğla kiremit üretimi yaparlarmış. Yaptıkları toprak, çamur tuğlaların yağmurdan zarar görmemesi için güneşli hava istiyorlar. Demek herkes sadece kendi çevresini, kendi işini, kendi ihtiyacını görüyor ve ona göre tabiata bakıyor. İşte bütün tabiatın ihtiyacını, bütün kainatın kanunlarını, durumunu bir anda göremeyeceğimiz için biz dar nazarımızla bazen büyük hikmetleri anlayamayabiliriz. Bazen hikmeti ilahiyeye itiraz etme durumunda oluruz. Böyle durumlarda itiraza geçmemeli. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine itimat etmeli ve rahat-ı kalbi bulmalı. Tevhid ve celal ister ki sebepler ellerini çeksinler olaylardan. Allah birdir ve onun celali katiyen hiçbir vasıtanın, vesilenin, sebebin olaylara bizzat müdahalesine müsaade etmez. Hiçbir sebebin gerçek etkisi yoktur. Sebepleri de, sebebin sonuçları da, sonuçlarını da elinde tutan Allah'tır. İkinci lemayı okuyacağız değerli kardeşlerim. İkinci lemayı yarın aynı saatte okumak üzere şimdi veda ediyorum. Hoşça kalın.